Hej hej alla lyssnare, här sitter vi, mor och dotter. Vi har fått för oss att vi ska spela in en podd. Vi får se hur det går, men vårt samtal här vid middagsbordet tar ju sig intressanta dimensioner. Så här är jag, Ida, halvgammal tant, antikhistoriker. Och sen är min dotter Sigrid, också lite yngre, lite mer i tiden kan man säga, men ja, gillar att ha långa, lite smått onödiga diskussioner med min mor vid middagsbordet. Ja, det är väldigt trevligt tycker vi. Fast, och vi brukar ju hamna i olika kontroverser på olika sätt, fast vi egentligen tycker samma. Även om vissa inte vill erkänna det. Ja, vissa. Ja. Vad ska vi prata om idag tycker du, Sigrid? Ja, men vi diskuterade ju lite innan detta om det väldigt elitistiska som sättet som klassisk musik är idag. Särskilt bland yngre som ska börja hamna i den världen. Och det här är för att du går i Vänersborg nu på musikutbildning, som du tänker mycket på det. Jag spelar aktivt klassisk musik dagarna i ända. Och vad tycker du har hänt med dig från att du gick från att gå i ett högstadium och spela mycket musik till att hamna i en grupp som just som du säger satsar på att arbeta inom det här yrket som är väldigt, väldigt, väldigt konkurrensutsatt och som gör att man måste hävda sig både mot sina samtida och sin grupp och sin egen klass och även mot tidigare och generationer mot andra världar. Så har du fått ett nytt förhållande då till musiken? Ja, alltså framförallt måste man ju skärpa sig enormt mycket. Mm. Alltså man det blir mindre att man gör det bara för att det är kul, även om man förstås gör det också för att det är väldigt, väldigt roligt. Så blir det ju, man har ju, måste hela tiden ha ett mål med sitt spelande. Det är ju inte, alltså antingen ett mål för att förbättra sig själv för att man ska kunna liksom bli allmänt duktigare musiker, men också liksom att tänka rent ur ett perspektiv på liksom hur jag måste öva upp det här om jag ska bli en liksom, om jag ska kunna få liksom övertaget av min konkurrens inom det här området. Och också för att man måste skärpa sig på alla sätt på något sätt för att hävda sig mot konkurrens och hävda sig mot alltså samhället i denna, eftersom det är ett sånt trångt fält. Mm. Men tycker du att du tappar alltså glädjen, så alltså finns det något i det som gör att du tappar glädjen eller känslan för, eller är det så att du med ökad kunskap och ökad konkurrens tränger djupare in i musiken och faktiskt når en annan nivå som både är som teknisk men också konstnärlig och känslomässig? Alltså det är ju både och det går ju i vågor mycket. Att dels för att det sker en så enormt stor liksom ökning i kunskap över en väldigt kort tid, och då blir det ju dels att glädjen i musicerandet ökar eftersom man blir bättre tillsammans med andra och man når nya djup med sin musik. Men det är samtidigt så, eftersom man inte bara gör det för glädjens skull, så är det ju såklart, alltså har man en dålig dag eller bara allmänt som inte känner riktigt att det är, så blir det på något sätt en börda på, eller en sak man måste göra. Men är inte det väldigt konstigt, för som jag ofta tänkt också med mitt eget arbete, att om det bara är avslappning att läsa och videos eller livius eller så på något sätt har man ju ett öppet sinne och man är avslappnad liksom rent fysiskt för att ta till sig de här impulserna, medan som jag vet att jag läser det för att jag måste se om det finns ett ord här som kan kopplas till mitt forskningsfält, så är min kropp liksom på något sätt mer på spänn och som på något sätt aktiverar arbetsläge, och då Fast det är samma text och samma förkunskaper och samma egentligen läsning, så blir mötet med det här verket eller texten eller vad det nu än är olika, beroende på om man ska ha det för i konkurrenssyfte eller i syfte att bara tillfredsställas personligt. Ja, alltså det är ju, eftersom det är ett konstnärligt uttryck, så är ju ändamålet egentligen samma sak. För man vill ju, i och med det här djupgåendet och djupintensiva träningen, så vill man ju uppnå någon slags liksom lätthet och naturlig mänsklig impuls och locka fram det och beröra publiken. Men för att uppnå det så måste man ju liksom genomgå en, alltså ofta ganska liksom tråkig och uttröttande som process. Så att det är ju både och. Man vill ju uppnå liksom rena känslor, men för att uppnå det så måste man sitta flera timmar och öva teknik eller just få de här fraserna eller få fram bättre ton och sånt. Alltså det är ju på något sätt nyckeln att, för att uppnå det konstnärliga uttrycket. Okej, men uppnå det konstnärliga uttrycket, är det hos dig själv då? Eller är det hos dem du lyssnar som man ska få fram den här känslan av förflyttning eller ja, målet, förändring? Eller? Målet är ju att det är konstnären i sig som ska bli så pass duktig att publiken ska inte behöva vara bildad i just det. Eller kunna massa om klassisk musik för att, men ändå kunna känna de känslorna man försöker väcka. Det är ju det som är målet på något sätt. Att man ska nå ut till människor. Ja, vi har ju jättemycket mer att prata om det här, och sen så skulle vi också tjabba lite mer, för det brukar vi göra här på kvällarna. Eftersom du är en sån liksom ung och oerfaren person. Du menar ung och ifrågasättande av gamla normer. Jag har mer liksom levt mig igenom diverse stadier av just ifrågasättande. Och mer konservativ och självgod. Vänta nu. Tycker jag kanske är ute på lite hal is här. Så att jag tänkte bara att det här skulle vi kunna göra ibland om det är något som är intresserad. Så att vi slänger bara ut det här och så får vi se om det är någon som tycker att det är kul. Och är det inte det så kan vi ju gråta oss till sömns och prata om det. Vi hoppas att vi inte gör det. I kvällsbordet. Och annars så har vi ju en uppsjö av intressanta ämnen, så som Vergilius betydelse för Dante. Ciceros självgodhet eller Tacitus betoning av minnet i den romerska historien, som vi kan ägna oss åt. Eller något som är betydelsefullt för oss som inte är nördar. Eller någonting som är betydelsefullt för oss som just är nördar. Kanske det ändå. Ja. Okej. Vi säger så länge. Hej så lång. Hej svejs.